Akkor köszöntöm a hallgatókat. Cservák Lászlóval és Kőveri Lászlóval fogunk itt beszélgetni a magyar golfról elsősorban. Ilyen, múlt hétvégén rendezték a magyar kupát. Ennek a tükrében kérdezném tőletek, hogy mik voltak szerintetek a legfontosabb tanulsága, és egy kicsit a nagyobb képet nézve, hol tart a magyar golf, mit mondhatunk a magyar golfról. Hát az hiszen a magyar golf helyzetét az különböző aspektusból kellene megnézni. Először is, hogy pontosan megismerjük, hol a helye, merre tart, és milyen perspektívák, és hogy hogyan alakult a magyar golf helyzete. Azt gondolom, hogy legjobban tudjuk megismerni, ha a Kelet-Európa viszonylatban próbáljuk nézni ezt az egész magyar golf helyzetét. Ha azt nézzük, hogy a népességhez számítva, a legalacsonyabb egyébként a magyar golfozók száma. Szlovákiában és Szlovéniában egyébként 0,4% a népességnek, Csehországban 0,5%, és folytathatnám, Magyarországon 0,02% a népességhez viszonyítva a golfozók aránya. Ha azt nézzük, hogy a populációt hogyan növekedett az elmúlt, csak az elmúlt 10 évet nézzük. Hány százalékot növekedett, vagy hány százalékot nem növekedett a haza és a külföldi golfok. A Szlovákiát, illetve Szlovéniát nézzük. Talán Szlovénia a legideálisabb ebből a szempontból. Szlovéniában 2000-ben 900 golfozó volt, egyébként kevesebb szerintem, mint amikor annak idején Magyarországon. Az elmúlt 10 évben több mint 700%-ot növekedett a golfozók száma. Ma Szlovéniában 8000 golfozó van. Ugyan körülbelül 7000 golfozó van Szlovákiában, egyébként nekik is hasonló számú golfozó ők volt abban az évben. Ma Magyarországon, mindannyian tudjuk, körülbelül 1300 golfozó van. Ez azt mutatja, hogy körülbelül 30%-ot növekedett, miközben máshol akár 700%-ot is növekedett a golfozóknak a száma. Ez az hiszen élesen például, hogy a mai golfnak hol van a helyzete. Ennek nagyon sok oka lehet, egyébként, hogy miért itt vagyunk a helyzetben, és nem lenne jó, hogyha bárkit megpróbálnak támadni, inkább azt gondolom, hogy építő jellegen kellene ezek a dolgokat átnézni, és tanulnunk kellene többek között azoktól, akik valami miatt nagyon jól csinálták. Én annak idején, a 90-es évek elején, a 90-es évek közepén, második felében megkérdeztem az osztályokat, egyébként náluk a populációhoz képest 1,2% golfozik. A mi 0,02%-unk képest elég nagy számú golfozó van hozzánk képest. Nekünk azt mondták annak idején. Egyébként ezt a tanulmányt annak idején fel is ajánlották, és hát lehetőség lett van, hogy ezt mi és a szövetség is megkapja. Azt mondták, akkor indult meg a golffejlődése, amikor mindannyian összefogtak. Úgy a szervezetek, szövetség, a kormány, a pályák, a prók, jó piát rágtak alá, lehetne még sorolni. Hát itt azért szerintem közbe kell vetni, hogy miért fogtak össze. Tehát ugye az sem mindegy, hogy merre indultak és mi az a közös ügy, amiért hát, ez egy nagyon jó kérdés, hogy nagyon sajnálom, de azt kell mondani, hogy a magyar habitusból adódik az, hogy mi nem csak a golfra értezem ezt egyébként, más aspektusból nézve akkor is ez érvényes, hogy mi nem nagyon szeretünk összefogni. És hogyha az érdekek akkor, ugyanazt kívánnak, még akkor sem nem tudunk annak örülni, hogyha valaki jót akar csinálni, és jó dolgokat lehetne csinálni. Ez nagyon eklatás példa számomra az, hogy én azt gondolom, vannak nagyon-nagyon értékes emberek itt. Különböző piaci szegmensben, akár a marketingnél, játékosoknál, PR-ban, bárhol megnézem, nagyon értékes emberek vannak. És ezek valami miatt nincsenek ott, hogy bár még csak tanácsadóként sem, vagy a véleményeket sem szeretik meghallgatni, egyszerűen azért, mert van valami miatt vagy ellentétbe kerültek, valamelyik vezetőséggel, vagy nem szeretik őket, pedig szerintem ez a legrosszabb, mert ezeket az embereket nem szeretni kell, hanem azokat a tudást, amit felhasználtak, azt érvényesíteni és felhasználni kellene. Én nem nagyon hiszek abban, amikor valaki, ahogy az a barátom, aki mindig felemelve a kezét és voksol arra, miközben azt sem tudja, hogy miért. Lehet, hogy az, aki neked nem mindig mond igen, vagy nem helyes, amit mondasz, az lenne az igazi barátod. Mert előre lehetne vinni a gondolatokat, és erre lehetne építkezni. És én nagyon nagy sajnálom, mert sok-sok értékes ember van itt, és ezek valahogy outsiderek, pedig ezeknek nagyon fontos jelentősége lenne abban, hogy a magyar golf elinduljon valamilyen fejlődés irányába. A jelenlegi, az természetesen látjuk, hogy sok oka van, hogy miért nem indul, de egy biztos, hogy ma a jelenlegi magyar golf az egy helybe topog. Hát ugye, bocsánat, de elsősorban itt a számokról, a hobby golfozókról beszéltünk, hiszen nyilvánvaló, hogy az 1000 golfozónak a döntő többsége olyan amatőr játékos, akinek a versenyzés tényleg csak a hobbija. De ugyanezt a tendenciát láthatjuk a versenyzők terén is, hiszen néhány éve, ha azt tesszük, ugye Kőváry Dani a fiad, de akár a Palanszky Benji olyan eredményeket értek el, amik nemzetközileg jegyzettek voltak. Manapság erre reményünk sincs. Én megpróbálom egy picit összefogottabban elmondani az én véleményemet, hogy én a problémától látom alapvetően, hogy Magyarországon nincsen golfkultúra, és addig, ameddig ezt meg nem terítjük, szerintem mindegy, hogy a külföldi országok mutatóihoz képest hogy állunk. Tehát mindegy, hogy a szlovénoknál hogy növekedett, vagy a nem tudom, van-e a világon, ahol esetleg csökkent. Az az érdekes, hogy nálunk nem, senki nem tudja, hogy mit kéne megszélozni. Tehát most, hogy visszatérünk az eredeti kérdésre, hogy mi volt a Magyar Kupán, illetve ezzel kapcsolatban mi a véleményem. 60-an indultak, és valaki megjegyezte, hogy na, gólszövetség, hogy ez micsoda szégyen. Na most ezt például megkérdezem a gólszövetséget, mert semmi köze a gólszövetségnek alapjaiban, hogy 1000-2000 játékos jelentkezne-e, meg hogy azok a műhelyek vagy gazdasági vállalkozások, amik szerte az országban vannak, azok jól dolgoznak-e, és azért, hogy ők a sört jó áron adják, vagy a ételeket, vagy akár csak a rézsdabdát, megtennék azt a marketinget, hogy az ő pályájukon 500-600-700 ember golfozzon. És akkor, hogyha minden pályán golfozna 500-600-700 ember, akkor mindenhol lenne biztos 5-10-20, mindegy, hogy milyen életkorú, tehát 10 éves, 20 éves, 30 éves, akiket már versenyre lehetne kényszeríteni, vagy ösztönözni, és az lenne a golfszövetségnek a feladata, hogy akkor azt a nem tudom, 100-200 embert összeterelje, és abból ki neveljen egy normális csapatot. De nem tudják, hogy mi az ér. Tehát mindenki azt hiszi, hogy hétfőn vesz egy golfütőt, meg egy labdát, és ő már golfozóvá vált, ha még van internet hozzáférése, és akkor kedden már hozzá is szól. Tehát ez igazából tehát meg kéne nézni, és ezt bizonyítja a kupa, a magyar kupa, hogy ez nincs golf, ez nem golf, tehát ez nem, ez becsapják magukat, aki azt hiszi, hogy ez a golf. Ezt csak azt tudnám oda hozzátenni, hogy a legfontosabb dolog szerintem most hiányzik. Azok a műhelyek, amik régen voltak. Te emlékszem, hogy milyen nagyszerű játékosok jöttek annak Kisoroszival. Szigeti Csaba, Bruder Balázs, Aztán Gödről, és a legutóbb, ami kijöttek az 5-6-7 évvel ezelőtt volt a Polus Centerből. És mennyi sok játékos jöttek én onnan is. Tehát én azt gondolom, hogy ezt is több szemszögből kellene nézni, hogy mi lenne ennek az alapfeltétele, hogy meginduljon egyfajta versenygolf vagy golfozók is, mert csak a szövetséget ebben nem lehet hívva. Ő az egyik része annak, hogy hogyan kellene ezt kezelni, de amennyiben a pályák erre nem érnek hivatottságok, és nem olyan feltételeket tudnak biztosítani, illetve nem dolgoznak azon, hogy minél több játékos gyerek jusson oda, akkor soha nem lesz igazán versenyport, mert csak kell nézni, akkor volt igazán jó játékosok, amikor ezeknek a pályáknak a vezetői, igazgatói, tulajdonosai nagyon fontos szerepet láttak ebben, és úgy érezték, hogy nekik, ők tudnak valamit tenni, és akartak tovább tenni. Ha ez nincs meg, akkor nem lehet előrelépni, és a szövetség sem fog tudni előrelépni, mert csak abból fog tudni dolgozni egyébként, ami van. Tehát ha nincs, és nincs, aki segítség abban, amit egyébként az elmúlt években láttam, most viszont azt tapasztalom, hogy egyre jobban a pályák sem látják ennek igazán fontosságát, hogy segítség a junior golfozókat is behozzák, mert ebben egyébként behoznák a családi golfozást is, mert a szülők is oda mennének, és talán egyik alapfeltétele a növekedésnek a családi golfozókat. Ez megint gazdasági kérdés. Tehát ez sima gazdasági kérdés, mint egy sörözőbe, hogy van-e főétel, vagy csak zónaétel, vagy nem tudom. Ennek a golfhoz szerintem semmi köze. Mert ahhoz van a golfnak köze, hogy hány ember kezdi a munkanapját, vagy a gyakorlás, most minden akár hobbi szinten, 8-kor, vagy 12-kor, vagy ebéd után, vagy amikor ki tud menni, akár munka után, de nem látsz ilyen embert. Hát nem látsz ilyen embert. És addig, ameddig nem gyakorolnak, és nem akarnak jobbak lenni, és nem a 45-ről lemenni 36-ra, hát az nem golf, az, tehát... Ezzel kapcsolatban én nagyon egyszerűen szeretnék mondani. Négyfajta golfozót tudok elképzelni. Van a profi golfozó, van az amatőr golfozó, van a hobbi golfozó, és van az alibi golfozó. Na most ezekből, hogyha enneknek a szavaknak jelentőségét látod, akkor tudni fogod azt, hogy kiből tud golfozó lenni. Abban biztosan nem fog golfozni, aki még hetente egy-két alkalommal kimegy, és fél órát, egy-két órát játszik, illetve kimegy 9 vagy 18 között. Ez nagyon nagy elkötelezettséget és áldozatot kívánok. A 900-ból hányan mennek ki többször, mint heti kétszer, heti kettő? Hát szerintem a nagy átlag nem megy ki heti kétszer. A nagy átlag biztos, hogy nem, de mi most, hogyha a versenygolfról kezdtünk el beszélgetni, és abból, hogy... Kinek a felelőssége az, mert én úgy érzem, hogy nem is tudják játékosok, hogy... Én ezt mondom, hogy az a felelőssége, hogy golfkultúra, tehát ami esetleg a én a szövetség, tehát ugye, ha ezt az egészet egy cégként képzeljük el, akkor a cég vezetésének az érdeke az, hogy az árut, az ő áruját minél nagyobb körben megismertesse. Egyébként pedig, ez egy, mondom újra és újra, ez egy gazdasági vállalkozások, ahhoz, hogy ott akkor működik, minden pálya akkor működik, jól, hogyha ott 5-600 tag van. Na most hát ez a dolguk, hogy megszerezzék bármiáról. Igen, ez egy mókuskerék egyébként, és ez a 22-es csapdája a pályáknak is. Ameddig csak most visszatérve a szlovén és a szlovák pályákhoz, mennyivel előnyben vannak, ameddig itt egy magyar pályán 150-200, esetleg 300 golfozójuk van, amiből természetesen rengeteg green fee, az éves tagdíjakból, sokkal többet rénzsabdából megvetésre lesz. Ma egyébként Szlovéniában az átlagos golfozók száma egy golfpályán körülbelül 850-900 tag. Abból már lehet egyébként sok mindent csinálni, és lehet azt is csinálni, hogy esetleg több tucat gyereket is segítünk, vagy levinni a green fee-t, és olyasmiket, hogy érdekesét tegyük, hogy sokan kimenjenek a pályára. De én egyébként megértem a pályákat abból, hogy őnekik is egyrészt fenn kell tartani a pályát. Ami, ha jó minőséget szeretnél, az 50-60 millió forint minimálisan, az, hogy a pályát éves karbantartása és jó állapotban levő helyzetét meg tudjuk oldani. Az, akik 15-20 millió forint bevétel tudnak gerálni, azok nem tudnak semmit sem csinálni. És ennek alapfeltétele, hogy nőjön a golfozók létszáma. Ebből a szempontból nagy megértem a pályát. Ön várja, hogy kinyitja az ajtót és hozzámenjen az az ember, akinek fogalma nincs egyébként. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy miért nincsen sokkal több golfozó, annak szintén egyrészt a pályák 22-es csapdája, mert szerintem a magyar pályákon a green fee-k nagyon-nagyon drágák. Az, hogy esetleg 100 dollárba kerül, vagy 120 dollárba kerül egy green fee, az rengeteg. És ha azt megnézzük azt, hogy egy új golfozó akar lenni, hány órát kell venni, miközben a proktorvét óra akár 10-15 ezer forint is lehet egy óra, az rengeteg. Hogyha azt kérdezi, egyébként a reális szerintem, egyébként már nagyon sokan csináltak erről, sokan nem, de több piackutató cég is csinált erről felmerést. Ma Magyarországon akkor lenne népszerű a golf, ha 20-30, maximum 40 dollár lenne 18 szakaszos green fee, de ez a másik véglet az, hogy a pályák ezt nem tudják megcsinálni, mert 150-200 golfozóból egyszerűen nem lehet bevételt kell neki generálni. Ez az egyik része, viszont hogyha nagyon magas a díj, nem fognak tudni generálni sokkal több játékos, mert ezeket nem tudják megfizetni. Tehát nagyon nehéz ez a helyzet, és nagyon-nagyon ezerre receptet adni, hogy mi lenne a legjobb. Egy biztos, hogy azt látom, hogy az elmúlt 5-6 évben azt gondolom, nem csak a gazdasági válság tette be, hogy egyre kevesebb pálya van, gondolom ezt mindenki látja, és azt is, hogy az a növekedés, amit vártunk 5-6-8 évvel ezelőtt, az nem tud látni, és elmaradt. Nem várni kell, hát olyan, akárhányszor a szövetség valamilyen emberrel, ez inkább az elnök megszólal, olyan igéket mond, mint most is, hogy várunk, néhány dolgot tudok hozzátenni. Egy olyan cselekvő ége nincsen, amit meg kellett volna. Ezen néhány dolgot tudok hozzátenni. Én azt hiszem 3-4 olyan dolog van, amiről sokan sokféleképpen beszélnek, és megegyeznek abban, hogyha ez a 3-4 dolog nincs, mert akkor alapjában nem képes ez a sportág fejlődni. Én annak idején, már csak ezért csak egy eklatás példát mondok. Ha elmegyek az Egyesült Államokba, vagy elmentek a Nyugat-Európába egy pályára, megkérdezitek, hogy hány tag van, akkor biztos azt fogja mondani, hogy 1000-1500 tag. Ebből nagyon sok következtetés lehet van. És ha megkérdezik azt, hogy és az első pontra rátérek, hogy mikor kezdett el náluk lenne a növekedés. Én nagyon sok idős golfozóval volt szerencsém találkozni az Egyesült Államokba, akik még a század közepe előtt, a 30-40-es években benne voltak abban a nagy bumban, ami a golf növekedését előzte. Egy dolgot mondtam, akkor indult meg a növekedés, amikor a public pályák a 3-4 kisváros vagy egy nagyváros mellett elkezdtek épülni, és a public pályákon lehetőségük volt játszani az adott körzetnek a lakossága, ami osztálta a gyerekek, a versenyportot, minden. Ami egyébként ez azt mondják, hogy az, hogy a public pályák elkezdjenek épülni, az kellene, hogy a kormány, különböző intézmények, szövetség, golfpályák elkezdjenek lobbizni. És megértse a kormány azt, hogy akkor lesz egyébként a faluk, mindig azt halljuk, hogy a faluk a vidéknek nincs pénz. De így egyébként sok mindent érdekesen lehetne tenni. Egyébként akkor az ingatlanokat is sokkal jobban lehetne értékesíteni adóbevételene, és nem utolsó sorban fejlődne az adott vidék. De erre nincs azt gondolom befogadó képesség ma, hogy ezt valaki felvállalja, egyébként, hogy lobbizzen. 10 millió ember nem ért hozzá, most lehet mondani, hogy kormány, meg polgármester, nem tudom. Ezek az embereknek fogalmuk nincsen, hogy miért kéne ezt támogatni. Ezért a második pont szerintem, amiben meg kell egyeznünk, hogy ez csak akkor fog működni, hogyha megfelelő médiát és piát fog erre kapni. Erre nagyon-nagyon jó példa az, hogy a Rory McIlroy és a Manasseh-ról mennyire az olasz, illetve az Írországban nem kellett, mert Írországban nagyon népszerű volt, de Olaszországban igenis óriási piát állított a szövetség, és a média nagyon ráállt a Manasseh-nak az a győzelmére, akkor a Young Masters... De volt előtte nekik egy Konstantino Rokkájuk. Így van, de... Nem a Manasseh-ról csinálta a golfot, először már ott vannak a Molinari figyérek, meg ott van golfkultúra. De nálunk is voltak azért olyan eredmények, amikről, ha nem is olyan, mint a Olaszországban olyan piát tudtak rá, de nekünk is voltak. Ma már azt mondom, hogy elvesztegetett pillanatok, amikor lehetett volna ráütetni PR-t ezekre a játékosokra. A golfvilágbajnokunk a média szerint többszörös volt. Nézd, azt gondolom, hogy volt az elmúlt évben két olyan nagyon jó játékosunk, akik értek el olyan eredményeket, akikkel lehetett volna valamit kezdeni. Akár a Benji-re gondolok, az amerikai bajnokságon előtt termény, és akár a Dani-ra, akiről egyébként csak egy eklatás mindát mondok, hogy amikor az írt golf sajtó főcímekbe írt róla, és olyan csodálattal írtak róla, addig a magyar sajtóban egyetlen egy cikk sem jelent meg. A Leventétől. Ezeket nem lehet ezeket a pillanatokat kihagyni, mert olyan, mint egy a futballban van egy helyzet, tehát nem fogsz minden pillanatban olyan helyzetben lenni, hogy ötösnél vagy. De ezeket a pillanatokat ki kell emelni. De más életném azt is, hogy amikor a Dani megnyerte, azt a hetedik helyezést érte el a Young Masters-en, gyakorlatilag két újságban jelent meg róla. Erre rá lehetett volna állni, hogy azt, amikor a British Junior Open-en a 254 versenyző közül bejutott az első 20-ban, senkit nem érdekelt. Ezek olyan eredmények, lehet, hogy nem azt mondjuk, hogy világbajnok lett, de ezek olyan eredmények, amikre érdemes volt lett volna, hogy példakép legyen, vagy tudjanak róla beszélni, vagy tudjanak a golfról. Azt mondom, hogy itt az a probléma, hogy ezeknek az eredményeknek a súlyát azok sem értik, akik a golfban benne vannak nagy részt. Hát nagyon kevesen vagyunk, nagyon akik tudják értékelni, hogy ez mit jelent. Az embereknek ez lenne a feladat, hogy valahogy... Erre lettek volna ezek, hogy elmagyarázzuk ezeknek az eredmények súlyát, és hogy a golfot ne az elit sportágnak tekintsék az emberek, hanem ugyanolyan sportág, mint bár Nyugat-Európa az Egyesült Államok, hogy a nyugdíjas 70 éves bácsika, nénike minden nap kijár, mert tök jól érzi magát a golfpályán. Persze ezt hozzá kell tenni, hogy egész más nyugdíjrendszeren, meg pénzügyi háttérrel rendelkezők ki tudnak menni. De pontosan ezért lennének jók ezek a public vidéki golfpályák, amik egyébként nincsenek. És Magyarországon a 900 játékosnak, vagy akármilyenek a jó része, az azt kommunikálja kifele, hogy én golfozó vagyok, tehát vagyok valaki, te nem vagy golfozó, tehát te senki nem vagy. Én megengedhetem magamnak, és ez óriási károkat okoz. De azok a pályának is, akinek esetleg a tulajdonosa vagy a legjobb baráti köre viselkedik így. De nem csak ez okoz szerintem nagy károkat, hanem van néhány olyan kommunikáció a magyar golfban, amelyek nem szerencsések. Vagy hozzá nem értő, vagy rossz indulatú kommunikációk olyan emberektől, akik egyébként nincs rálátásuk a nemzetközi golfra. Nagyon jó lenne egy olyan beszélgetést és kommunikációt elindítani, ahol toleránsan tudnánk olyan dolgokról beszélni, amire előreviszik a golfot. De én például már hosszú ideje nem olvasok egyetlen egy golfportált sem, mindig találkozom olyan személlyel benne, akik gyakorlatilag nem is tudom, hogy mit tudnak a golf nemzetközi életéről, de olyan nagyságrendileg tudnak bárkit lekocskondályozni, ami nem szerencsés. És ezek azok az emberek, amit én most látok, voltak egy időszak, hogy rengeteg ellentét volt. Hol ez, hol az a személy, elmondta a véleményét, akár erősebben, akár nyugodtabb hangnemben. Most viszont azt érzem, hogy óriási közöny van. Sok-sok ember egyszerűen belefáradtak abban, hogy nincs előmozdulás, és senki nem kíváncsi a véleményükre, pedig igazán jó lenne ezeket a véleményeket meghallgatni. Nem biztos, hogy mindig jó, de arra mindenképpen érdemes lenne, hogy elinduljon ezzel egy beszélgetés. Tehát visszatérve, hogy hol van a magyar golf, és hogy értékelem ezt, ez nagyon nem egyszerű dolog, hogy lehet eljutni egy olyan szintre. Én csak azt fogom nektek most elmondani, hogy mi dolgoztunk azokban az években, amikor a Dani olyan rendkívül jó eredményeket értek el. Ha azt mondom, hogy hajnal... Ez a kulcs. Azt mondom nektek, hogy munka. Azt mondom, de nem mindegy, hogy milyen munka. Ha azt mondom neked, hogy hajnal 4-5-kor keltünk minden nap, és a Dani már elment hajnal 4-5 után futni 5 kilométert. Miután visszaérkezett, elment azonnal egy fitness terembe egy órát. Letusolt reggelizet, egy 6:30-kor, már biztos, hogy 6:30-kor kint voltunk a golfpályán. Ami azt jelenti, hogy este 8-ig kint voltunk a golfpályán, előtte volt egy másfél órás ebédszület, kicsikét leeresztett, de este 8-ig biztos, hogy volt. Akkor még azt esetleg azt csinálta, kicsit beszélgetünk, de 9:30-kor már leutottam a lámpát, hogy ahhoz, hogy 9:30-kor fel tudjunk kelni. Az még azért hozzá kell tennem, ez még mindig nem elég. A Daninak 9-10 éves kora óta volt fitness edzője és sportpszichológusa. Akik én azt gondoltam, hogy nagyon sok Magyarországon, hogy nagyon jó munkát végeztek, mert a sportpszichológus egyébként az olimpiai csapatnak volt a sportpszichológusa, amire később rá kellett jönnöm, hogy nagyon jó pszichológus, de a golf az teljesen más. A fitnessedző is nagyon jó fitnessedző volt, csak a golf fitness az teljesen más. Mert nagyon jó volt a pszichológustól hallani, hogy azt mondja, hogy a bármi problémád van a pályán, sem enged ki gondolatokat, zárd le a külső és belső gondolataidat. Azt kell csinálnod, hogy legyen egy burok elve, vegye magad körül egy burkot, és ne engedj semmit. De hát ez a pálya nem így működik. És azt gondolom, hogy nem is szobában lehet megtanulni ezt a... Ezt. Mi annak idején jöttünk rá, akkor az Anika Szöreszlemmel találkoztunk, és az önnek neki az edzője svédelsével, a Pia Nilsennel. Rengeteg olyasmit mondott nekünk, amit előtte nem is gondoltam. És igazán ezt akkor tanultuk meg, hogy mi a sportcél, amikor a Gary Gilchrist-tel elkezdtünk dolgozni. Soha nem beszélt pszichológiai dolgok, hogy mit kell csinálni, esetleg elemeztünk később, hanem a pályán. Látta, hogy viselkedik. Akkor próbálta kielemezni, hogy mit csinálj így, mit csináljál másképp. Hogy a verseny után, vagy a fél után elmondta neki, hogy mit kell, és legközelebb már látta azt, hogy még mit kell javítani. Egy szobában sport, a golfpszichológiát egyszerűen nem lehet, és én mindig csodálkozom, hogy mostanában hallom, hogy valaki azt mondja, hogy én tanítom sportpszichológiát, mert a Liverpool is ezt csinálta, hát ez tök hülyeség. Mert ez nem így működik. Mert az, ami most Liverpoolnak volt, az nekem nem jó, mert nem is fogom sose tudni érvényesre. És igazán akkor is ismered meg azt a játékost, akinek tanácsot akarsz adni, ha látod. És a másik a sportbusiness, mi részt vettünk itt egy kis sportbusiness dolgozon, hát csodálkoztam, mert tök jó erősít. Csak hogy ma már nem úgy a golf fitness az egészen más úton halad. Egyrésztől, hogy egy fitness edző, aki általános fitness, nem is ismeri azokat a dinamikus módszereket, ami a golf swingnek a lényege. Azt meg kellene neki is tanulni. Egy fitness edző tök jó, de igazán lehet, hogy több kárt csinál, mint hasznot. Én minden nap megtekintettem a Daninak az edzéseit Amerikában, hogy dolgoznak ezek a ficsök vele. 10-14 sárta dolgozott együtt, hát nem akartam elinni, hogy nem is ezzel foglalkoznak. Többek között azt kell tudni, hogy én mindig megpróbálok valakikkel beszélni. Az összes válogatottat ismerem, válogatottnak az edzés, szövetségeket, Amerikában az egyetemeket, és megpróbáltam pontosan rálátni, és egyenleget van, hogy ők hogy dolgoznak. Nem sportfitness csinálnak, hanem dinamikát, gyorsaságot. És olyan mozdulatokat erősítenek, amiből pontosan érezni fogod, hogy kell neked dolgozni. Most mondok, én viszont a Danival sokszor másképp dolgoztam, illetve így, és mindig életből próbáltam neki bizonyos dolgokat megmagyarázni. Volt, hogy kivittem a Dunára, hogy kavicsokat dobálj élet, hogy kell. Mostanában nem fogod elízni, hogy mit csinálok vele. Pontosan azért, érettségére készült. Hát most én tegnap érettségizett, vagyis ma érettségizett matekból, tegnap meg magyarból. Mostanában például, mint a 3 éves gyerekek elviszem hintázni. Tudod, miért viszem el hintázni? Hogy pontosan ráérezzem arra, hogy mikor kell neki indítani a lendület. Ez ugyanaz, ha nem az életből veszed, más gényeik vannak. A golf swing az állatira bonyolult mozgás. Ha nem, olyan, mint egy puzzle, fel kell építened. Ha nem jó építed fel, szét fog szakadni. És pontosan azért viszem el hintázni, hogy érezzed, mikor kell elindítani. Hintán próbáld ki, ha fentről indítod, hogy gyorsítsál fel, ha leblokkolod. Ugyanúgy látom nagyon sok játékosnál, egész toppan indítja a swingét, miközben le fogja blokkolni az ütését. Tudnia kell, hogy mikor lendít. Ezért tök nem szereti, mert már azért 18-19 éves lát, de hát megpróbálom ezt ráerőtenni. Egyébként az tényleg igaz, a játékos olyan, mint a puzzle. Ha nem rakod össze, pontosan egy puzzle is ilyen, hogy sose fog tudni jól játszani, vagy legalábbis lehet, hogy lesznek neki jó, mert rengeteg labdát elütött egy-két alkalommal, de huszamosabb időn nem fog el tudni jól játszani. Egy biztos vagyok benne. Te elmondod, hogy például egy a Young Masters, ahol jó szerepelt, vagy később ugye... Például azt kell tudni a Young Masters-tel... De hogy készültek fel? Csak még egy dolgot adok hozzá, én nagyon sokszor látom edzőket, ahol kint vagyunk. Egy naponta tartanak, vagy két naponta edzés, és látom minden nap 3-4-5-10 különböző mozdulatokat tesznek. Annak idején mi a Hegedűs Gáborral dolgoztunk, és megállapodtunk február-márciusban, illetve nem is, még előző év októberében. Csak azt az egyetlen egy mozdulatot állítjuk, hogy az az egy mozdulat legyen jó, amit nagyon jól fogja tudni egyenesen ütni a labdán. És azért júliusáig nem is nyújt bele a Gábor semmibe. Mert amikor egy edzőtől azt látod, hogy beviszi a laptopjához, amikor felvett, és itt az őrnél szintje, meg ott a tájegyzőszedje, és így kell ütnöd, az el kell felejteni úgy. Mi egyetlen egy mozdulaton dolgoztunk 6 hónapig. és akkor neki a mozdulata, és tök jó volt, úgy ütött a labdát, mint a zsinór húzna. De hogy dolgoztunk? A youngmasterre való azt kell tudni, hogy nagyon sokan nem ismerik azt, hogy hogy kell felkészíteni. Azt gondolják, hogy minden versenyre fel tud készíteni, minden héten fel tud készíteni, nem. Egy versenyre egy évben kétszer tudsz popformában lenni. Mi márciusban elkezdtük, akkor a felkészülést csak a youngmasterre koncentráltuk, hogy júliusban topformában legyen. Az első hónapok természetesen alapozásra tettük, aztán amikor már eljutott egy arra szintre, hogy jól ütött a labdát, akkor elmentünk versenyre, lássuk, hogy mi. És amikor az igazán a felkészülés volt, az 6 héttel történt az előtt. Például ezeket sem tudják sokszor is, és nem jó, hogy csak játszanak, mert formálbózás ez nagyon lehet. 6 héttel ezelőtte kezdtük. 2 hétig nem játszott, aztán elmentünk egy versenyre, csak azért, hogy mindent elemezzünk utána. A verseny után egy hétig megint nem játszott, csak 2 hét múlva ment 2 versenyre. És a 2 verseny után ment a Young Masters-re. Tehát ez egy nagyon fontos dolgok, hogy tudja azt, hogy hogy kell topformába hozni. Nem lehet akárhogy topformába hozni. És ezzel persze hozzájárult, hogy a Dani, annak idején elvittem a buddhistákhoz is, hogy megtanulja azt, hogy hogy kell kikapcsolni. És abban az időben igen, és nagyon tudta, hogy hogy kell kikapcsolni. Hogyha szemben mentem vele a pályán, nem is látott, annyira ki tudott kapcsolni, és ez volt az egésznek a lényege, hogy ő tudta azt, hogy hova kell koncentrálni, és mikor kell koncentrálni, és ki tudott kapcsolni minden. Az, hogy amikor megyünk edzésre, vagy esténként, az a legkevesebb, hogy kikapcsolom a rádiót, amikor autóban vagyunk. 3 percet kikapcsolom, 3-szor, amikor megyünk. És akkor neki meditálnia kell. Vagy a szingén, vagy a pályán meg van határozva, hogy mink, és este, amikor lefekszik, nem alszik el, és körülbelül 10 percet meditál a következő feladatokon. És az egy... Bocsánat, hogy közövágok, szerintem nagyon fontos dolgok, de aki arra vetemedik, hogy ezt a beszélgetést meghallgassa, az már vagy nevet, vagy az egészet humbugnak, vagy nem tudom minek érzi, miközben alapjaiban a munk, tehát te most már mesélsz, nem mesélsz, mert nem úgy mondom, nem pejoratív értelem, amiről te most beszámolsz, az már a munka befejezése volt, de igazából én szerintem ott a különbség a most indult 60, oké, egyen-ketten azért dolgoznak, vagy mondjuk 5-10, de azt már nem hiszem igazából. Ti pedig olyan munkát, egyedül a Dani szerintem többet dolgozott és többet készült range-en, pályán, mint a mostani mezőny összesen, gondolom én. És ez az érdekes, tehát itt most az, hogy pszichológus szerinted a mostani 60 emberből, nem tudom, 50-nek van pszichológusa, és ráadásul még én is megkérdezem, kéne, mihez kéne? Hát meg, hát ugye ahhoz kéne pszichológus, amikor mondja az ember, hogy érdekes, mert a többet gyakorlok, több szerencsém van. Hát persze, többet kéne gyakorolni, hogy megpróbálj körülbelül tudni használni az ütődet. És amikor már tudod használni, akkor már majd kell az erőlét, meg akkor kell a dinamika, meg a csirka, meg a nem tudom. De hát azt nem tudod kikerülni, és itt van az alapja. Ezek a dolgokra egyébként, amivel sportpszichológusra, meg fitness edzőre egy bizonyos szint alatt nincs is szükség, ütni kell a labdát, meg kell tanítani őket, hogy kell ütni, és hogy kell dolgoznia. Ez az, amit még a többség elakad. Még mondok valamit, persze, mert ezekre egy szentényvesztés minden, akkor azt mondom, sportpszichológusom van most, miközben 85-90-eket játszik. Kérdezi, és te nagyon jól tudod, hogy én voltam az egyik legkomolyabb tisztelője a Daninak, pontosan mert láttam, hogy milyen munkát tett bele, és még láttam az eredményét, kevesen voltak annyian általában a helyszínen, mint amikor én őt láttam az őről játékot. Nagyon sok összetevője is van egyébként az, hogy jó játékos legyél. Például annak idején soha nem engedtem rosszabb játékosokkal játszani a Danit, mindig csak jó játékosokkal. De azt hiszem, hogy ötödik része ez. Az első, hogy akarjál jó játékos lenni. Jó, én egyébként akarja. Ott is látok néhány szülőt, akik rettenetesen elkövetkezik. Szerint a srác is elkötelezett, meg a kislány is elkötelezett, mert... Ezzel vitatkoznak, hogy legyen-e stroke-lé, vagy inkább a megtévesztő... Na egyébként a magyar versenyrendszer az 30, totálisan... Tudnak egy versenyen, és kint van a 30 kupa, ott van 10 korosztályban 3-3 kupa. Egyébként miért kap mindenki kupát? Annak idején az elnök úrnak én azt elmondtam, hogy totálisan a jó játékosnak rossz a mai versenyrendszer, mert nem ezzel fognak találkozni külföldön. Én azt is elmondtam, ahhoz, hogy fel tudjanak készülni egy nemzetközi versenyekre, bármire, egyrésztől hátulról kellene játszani. És az, hogy vannak tablespoon versenyek egy-egy szombaton vagy vasárnap, az csak arra jó, hogy kimegy és elhiszi magáról, kimegy a pályára és elhiszi magáról, hogy tök jó játszom, miközben, hogyha 3-4 napot kell játszani egészen más pályán, nehéz pályán, amik igazán meg vannak tervezve, és a hátsó kitörőből rendszeresen frusztráló tud egyébként lenni, akkor máshol nem fogsz tudni, hogy csak boldogba vagy bunkerba, és nem olyan pozícióban, mint a sárgáról itt egyébként 5800-ról vagy 6000 méterről, miközben kint majd 6700 vagy 6800 méterről kell ütnöd. Egészen más. Hát, vissza erre a mostani kupára, a 30. helyezett a két nap alatt plusz 50-et ütött, plusz 50-et, a többiek pedig 70-et, 80-at, 90-et, két nap alatt, plusz, nem összesen ismétlem, nehogy valaki megtévedjen, plusz. Erre csak azt tudom mondani, hogy az egész rendszert picit át kellene gondolni azoknak, akik ezt az egészet irányítják. Egyrésztől a jó játékosoknak, a 10-15 handicapeseknek lehet, hogy azt kellene csinálni, nem kellene ez a junior tourba, szerintem mindenkinek benne lenne, hanem egy másik juniort kellene indítani, akár hogyha 6-8 játékos is lenne benne, és akár csak évi 3-4-5 olyan versenyt ne részt venni, ami minimálisan 3 napos és hátsó kérő, akiket azt akarják, hogy menjenek nemzetközi versenyre, csapatversenyre, azoknak igenis kellene, hogy ezeken megméletesen részt tudjak venni. Ami egyébként, amivel még nagyon-nagyon nem értek ebben, és ezt a sugárónak elmondtam, az, hogy ma jelenleg van egy válogatott, miközben nem megy versenyre. És én azt mondom, hogyha nincsenek versenyek, nemzetközi versenyek, akkor mi szükség van a szövetségi kapitára, és arra mi szükség van, hogy annak akár 2,5 millió forintot, vagy az egész nem tudom mennyibe kerül, 4-5 millió forintba, kifizessük. Sokkal nagyobb haszna lenne a srácoknak, a magyar versenygolfnak is, hogyha azt a pénzt egyébként, mert a havi 5 hónapon keresztül forró munka kint a pályán semmire sem elég. Esetleg arra, hogy megzavarják, azt a munkát, amit egyébként a klubedőkkel végeznek ezek a játékosok. Arra sokkal társasabb lenne, hogyha ezt a pénzt egy részét megkapnák a klubedők, mert sokkal jobban éreznék, hogy ők is megvannak becsülve, és a másik részével meg más csinálni. Na és meg is mondom, hogy mi. Szerintem a Magyar Gólszövetségnek azon kéne elgondolkozni, hogy a legjobb játékosaiknak nem szövetségi kapitán, hanem szakvezető kellene. Aki még meggyőződésem, hogy lenne olyan szakvezető, aki fizetés nélkül is elvállalná ezt. És ezek a szakvezetőknek sokkal komolyabb feladatok legyen, hogy összekötők legyenek, tanácsadók legyenek, szervezők, menedzserők legyenek. És ezt a 2-3-4 srácot, 5 srácot megfogni és egy buszba berakni. Ma már 9-12 ezer forintra lehet bérelni egy buszba, szerintem még Barcelonában is meg lehet csinálni. Jó, és ezeket a gyerekeket csak a környező országokba kivinni. Most mennyi jó dolgot tudnának ezek csinálni, akár 4 millió vagy 2 millió forintból is. Akár ott adnánk csak 2-300 ezer forintot az edzőknek, és a többit felhasználnak erre. És miért nincs egyébként, nem értem, hogy miért nincs a szomszédos államokkal válogatott versenyek, vagy itt vagy ott, ami szintén elősegíteni ezt. Nem érnek rá, Laci, nem érnek rá. Kik nem érnek rá? Hát a gyerekek, a szövetségi kapitány. Erre mondok egy nagyon eklatáns példát, bizonyos sokan kíváncsiak, hogy miért nem vagyunk mi válogatottak. Ennek egyszerű az oka, hogy mi azt tanultuk meg, hogy már előző év november-decemberében minden válogatottnak, európai válogatottnak megvan a teljes évi verseny. És mi azt tapasztaltuk, hogy még májusban nem tudtuk, hogy egyáltalán van egy verseny. Tehát, hogyha nincs verseny, nem szükséges az, hogy legyenek a válogatottnak edzése, mert ha nem négy csehova, akkor mire? Az nem is értem ezt az egészet. Igen, hát tehát, ez nagyon fura dolog Magyarországon a válogatott versenyeztetés, hogyha erről beszéltünk, ugye ma a magyar kupa eredménye ellenére mi mindig azt mondhatjuk, hogy Rózsa Csilla talán az egyetlen olyan fiatal játékosunk, akiben láthatunk valami jövőt, hát ez sok minden múlik, de... Most már nagy gyorsnak kell lenni hozzá. Igen, de hogyha mögötte nézzük, akkor még rosszabbak a kilátások, de szóval csak arra akartam kiugrani, hogy van egy ilyen játékosunk, és őt a válogatott egyetlen egy versenyen indította tavaly a szövetség, egészen Balatonútban így elvitték. A fiúk ugye egyetlen egy versenyen indulnak a csapatversenyen, a Challenge Trophy minden évben. Kell más a fény. Figyelj, a Rózsa Csillával és másik kapcsolatban is egy a véleménye. És ez nagyon igaz. Ahogy előkészíted a munkádat, a versenyedet, a játékodat, vagy az eladásodat, olyan lesz az eladás. Ha nem úgy készülsz fel, ahogy kellene, nem úgy elemzed, és nem töltesz annyi munkát el vele, akkor esetenként jól fogsz játszani, hát jobban fogsz játszani, de folyamatosan biztos, és biztos, hogy bejönnek nagyon rossz eredmények is. Én azt gondolom, és még egy nagyon fontos dolgot kellene tudni. Az, hogy, és a Dalának is mindig elmondom ezt, az, hogy a pozitív környezet az nagyon erős, de a negatív környezet még erősebb. És ezt jó lenne tudni, hogy sokszor miért van az, hogy bizonyos dolgok nem úgy működnek, az, hogy sokkal pozitívan kellene mindenhez állnunk, és segítene ezt, de ha visszatérve az eredményekre, én most nagyon örülök és gratulálok a Kristófnak, és azt gondolom, hogy megérdemelte azt, hogy most ezen a versenyen nyerjen. Mindenképpen megérdemelte, mert ő ütötte a legkevesebbet. Igen, lehet, hogy nem volt olyan jó az eredmény, de ezek voltak a játékosok, voltak ott. Nem örömtele egyébként, hogy ilyen szkorok, mert én is jobb szkorokat vártam, de most egyzőt össze nekik, és neki ennek kell örülni, hogy a bajnok lett. Egy biztos, hogy tovább kellene vinni ezt, és ő sem, és más sem fog fejlődni, ha nem más rendszerben lesz az egész organizálva ezt. Mint mondtam, nem lehet versenyek nélkül, nemzetközi megméretetések nélkül, és olyan versenyek nélkül, amit felkészítenek, csak kimenni a pályára. Csak egy-egy hosszás példát mondok neked. Annak idején mi a Palanszki évet gyakoroltunk, sok hosszú ideig. És ha hiszed, ha nem, akkor biztosan kimentünk gyakorolni. Ha nagyon fújt a szél, és szakadt az eső. Pontosan azért, hogy megtanuljunk minden időjárás és körülmények között játszani. Tiszta szét voltunk által már a völgybe, de tuti kimentünk és ütöttük a labdát. Nem véletlenül a Dani akármikor kimegy Írországba vagy Skóciába, valamelyik napon tuti a legjobbat játszani, mert nagyon tud játszani szélbe és ilyen időjárási vizet, de mi kimentünk és választuk azt az áldozatot. Ha tudtam, hogy délután 2-kor fog szakadni az eső, vagy reggel 8-kor, akkor reggel 8-kor kimentünk, hogy szakad az esőben játszunk és szélbe. Nem hiszem, hogy valaki ezt tudja. És még egy dolgot, a golf is rettenetesen olyan, mint egy matematika. Csomó mindent kell tudnod. Nem vagyok benne biztos, hogy például a játékosok tudják azt, hogy milyen szélviszonyok között hogyan kell számolniuk. És milyen időjárási viszonyok között, hogy kell számolnunk, hogy fog repülni a labdájuk, és mennyi fog repülni a labdájuk. Ebben mi rengeteget foglalkoztunk azt, hogyha odaról jön a szél szembe, vagy hátul jön a szél, és abban is az időjárási viszonyok, ha 25 fok van, vagy 13 fok forna van, hogy fog szállni a labdát, mennyi fog szállni a labdát. Ha ezeket a dolgokat például nem tudják, akkor nem is fogja tudni. Még egy dolog, amit egyébként én látok... Bocsánat, egy közvetés, csak hogy ugye annak idején, amikor még a Gábor Hegedűs Gábor volt a szövetségi kapitány, akkor készítettem vele egy interjút, és ő ugye ezzel kapcsolatban ő elmondta, hogy a játékosok többsége a válogatottban is nem, hogy különböző időjárási körülmények között, hanem a normális, ideális időben is sem tudja igazából neki megmondani, hogy akkor most hetes vassal mennyit üt, mert egyszer ennyi, de másszor annyi. Tehát annyira minimál szinten vagyunk, és ennek ugye az oka, megint visszamenjünk oda, hogyha egyszerűen nincs meg az a munka a gyerekekben. Igen, de ez közösség is kell. Tehát, hogyha vannak közösséget, csak visszatudod menni a Polus Palaszhoz, ott a srácok rengeteget játszottak. Hát a Roland, Lugosi Tamás, egy csomó olyan voltak ott, mert volt egy közösség, akik húzták egymást. Ha nincs közösség, aki húz, akkor egyszerűen az egész nem fog tudni működni. Lehet erről még egyébként beszélni, hogy mi segíti hogy mi nem segíti a golfot. Egy biztos, hogy kellene valaki, akinek van nemzetközi rálátása erre az egészre. Nem lehet, én most lehet, hogy sokan megköveznek, de azt kell mondanom, hogy ma a Magyar Golfszövetségben nincs egyetlen egy ember sem, aki a nemzetközi versenygolfhoz értene. Ez azért kell mondanom, mert tényleg nincs. Viszont vannak emberek a magyar golfsportban, akik nagyon is értenek hozzá. És én most is csak azt tudom javasolni az elnök úrnak, hogy miért nem használja ki ezeknek az embereknek a tudását. Nem kell szeretni őket. Nem kell, hogy a nyakába boruljon. De az emberek sokat tudnak. És ha a golf érdekében történik, akkor ő is nagyon sokat tudna ebből sikert. Ezt kicsit magyarázzuk meg szerintem, hogy miért fontos ez, hogy nem megkérdezhetik, hogy miért nem elég. Évtizedes tapasztalattal vannak itt emberek, akik, és mindent tudnak a golfsportról, játékosokról, trendekről, pályákról, versenyekről, személyekről, mindenkit ismernek. Itt az, most hadd nem mondjak neveket, mert akkor nem lenne szerencsés, de azt gondolom, ezekről rengeteget lenne tanulni, és csak egy-két dolgot, most nem akarok megint nevet mondani, de az elmúlt időszakban volt, hogy lekérték a mi versenynaptárunkat, mert az volt az érzésem, akinek ebben kéne foglalkozni, nem is tudja, hogy milyen versenyek vannak, jelentős versenyek vannak Európában, akkor hogyan akarja ezeket a srácokat elvinni versenyre? Nem akarja elvinni, az csak gondol. Igen, ezért kéne egy jó szakvezető. Ha van meghívó, még van meghívó, akkor is nem küldi el, nem engedi el, és utána pedig az a magyarázat, hogy hát nem akarta, hogy sérül és szenvedjen, tehát hogy megérjen, és akkor az egyszerűen elfogadhatatlan magyarázkodás, nem magyarázat. Erre csak én azt tudom mondani, hogy egy játékos sokszor a rossz eredmény és a vereség sokkal jobban erősíti, mint egy győzelem. Mert egy vereség... Tud kikerülni, Laci, a rossz eredmény. Nem tudja kikerülni, és sokat... pontosan te voltál velünk annak idején, a Dani 11 éves volt, és hát a bunkerütés az nem könnyű ütés. Tehát azért kell elvinni sok minden, mert mindenkitől tudsz tanulni egyébként, különösen a játékoktól. És én igazán nem tudtam akkor elmagyarázni neki, hogy kellene ütni. És mivel a Sergio García volt neki a legkedvenc játékosa, 4 napon keresztül vele ment éjjel-nappal. Persze labdás kapott tőlem egy csomó minden, és aztán hazajött, és azt mondta nekem, apa, figyeld, hogy kell a bunkorból ütni, hogyha azt akarom, hogy megálljon, és hogyha azt akarom, hogy guruljon, akkor így kell ütni, akkor rá kell fordítani, és hogyha így, akkor az ütőfejét így kell ütni. Annyit tanult csak abból, hogy elvittem egy versenyre 11 éves korában, hogy amit egyébként hosszú napok óta nem tudtam neki elmagyarázni, és azóta is a bunkerütései azokat nem tud hibázni, de ha nem vittem mondani, és lehet, hogy sose tudta volna meg azt, hogy kell jó bunkerütést csinálni. De megtanulta. Nem kell félni attól, hogy vereség ér, mert a vereség sokkal jobban erősít, mint a győzelem. Azt el kell hinni, mert a vereségből jól tud kijönni, ha ebből olyan dolgokat tudsz leszűrni, ami későbbiek folyamán pozitív lett. Hát, hogy megkérdezem vannak ebben a mezőnyben, szerintem ez egy nagyon jó lehetőség az 59-nek, hogy ugye Kristóf győzött, 59-en kikaptak, akkor 59-en jövő héten jó, ez azért más szint az az 59-ből, valószínűleg 55, akik sose akarnak, itt nagyon jól el vannak, de nem is kellene nekünk, idősebb férfiak, hölgyek, nekik nem kell, de annak lehet, hogy a 4-nek, 5-nek meg sokat jelenten, hogyha látsz, hogy jól játszanak, a jó játékosok veszik körül, és ezért mondom, az nem biztos, hogy szerencsés dolog volt az, amikor annak idején ezt a meghívót félretették, mert biztos, hogy nem végzett volna még a kádba sem, de olyan játékosokkal és olyan kapcsolatokat, olyan ismerettségeket, olyan tapasztalattal jött volna az, hogy lehet, hogy ütésekkel játszana most jobbat, és kedvet kapott volna arra, menjen versenyekre. Hát azért most pessimista vagyok és kiábrándult, de fantasztikus US Masters volt idén. Szerinted hány magyar gyerek látta, hány magyar gyerek tudja elmondani, hogy hogyan alakult a vélemény, és hány magyar gyerek választotta Bubba Watsont, vagy akárkit a első tízből? Hát, igen, ez előbb erről beszéltünk, hogy addig szerintem nem lesz igazán a magyar golfba fejlődés, ameddig nem lesznek példaképek hősök. Utóirat, hányan tudják, hogy ki az Sergio García? És akkor Hát ez meg nekünk lett volna a feladatunk, hogy elmagyarázzuk nekik, mert meg a szülőknek, meg a játékosoknak kellene, hogy affinitásuk legyen, hogy ezek érdekeljék, hogy ezek a játékosok, hogy vannak. És azon érdekes, hogy mennyi a handicap, hogy a papa mehet-e a gyerekkel, vagy nem mehet-e, aki akarja, hogy menjen valaki, nem akarja, valaki akarja, hogy minél több kupát kapjon a gyerek, elmondják a szomszédnéninek, hogy ő már megint kupát jel. Ez a hülyeség. Most azért elmondom, hogy amikor a Dani 9 éves volt, akkor kivittem az első nagy versenyre, a US Kids Golf World Championship-re világbajnokságra, amit Amerikában, Virginiában rendeztek meg. És mi azt gondoltuk, hogy hát a Dani le fogja verni itt az összes gyereket, és a gyakorlónapban egyébként abban a Paulicsival játszottunk együtt, és a gyakorlónapban ütésekkel megvert a Paulicsit, a Dani, és mindenki arról beszélt, hogy Dani lesz a világbajnok. Aki egyébként a Paulicsa tavaly évben lett az év junior játékosa lett tavaly. És a versenyen volt a megnyitó, és sokkot kaptunk. Egy kisebb fajta stadionban volt a megnyitó, 680 játékos volt, és hát persze szülők, meg akár egy kb. 2000 ember volt bent egy kis fedett stadionban, és akkor szembesültünk arra, hogy a világ hol van, és hogy mennyire másképpen szell. Egyébként akkor találkoztunk először az Alexis Thompsonnal, aki valószínűleg az elkövetkező évek legjobb játékosa lesz. És én miért mondom azt, hogy női játékosa, és én miért mondom egyébként, hogy mennyire fontos a környezet, a pozitív környezet, a előír. Mi, a Dani, olyan játékosokkal gyakorolként, például akarni kell, hogy ki felkelte reggel 5-kor, és ha lemennek a vizsgái, valószínűleg ugyanaz lesz, hogy hajnal 4-kor, 5-kor felkelünk, és neki kell ezzel játszani, az elmúlt hónapokban gyakorlatilag semmit sem játszott. Már nagyon várjuk egyébként, ez is egy ilyen kis szurkapisz, hogy nagyon várjuk, hogy már gyakoroljon. Hát igen, de hát tudod, azért fontossági sorrendeket kell. Ezzel kapcsolatban van egy gondolatom, és nagyon örültem annak, amikor néhány szülő engem felhívott az elmúlt egy évben, akik egyébként úgy látom, hogy nagyon-nagyon komolyan veszik ezt, hogy a srácokat és a lányok, a gyerekeiket, jó golfozol egy, és telefonon órákat beszéltünk, és mindenről kikérdezgetek, és ez én egy nagyon pozitív dolognak vettem, mert úgy láttam, hogy ezeket a szülőket nagyon-nagyon érdekli az, hogy a gyerekük jó golfozó legyen, sok mindent feláldoznak meg érte, és akartak tudni, hogy működik a világban a junior és a gyerek golf, és én mindennel megosztottam, mindent elmondtam nekik, remélem, hogy tudnak csomó dolgot ebből hasznosítani, viszont óva inteném őket, hogy az a szülő, aki mindenáron saját álmait akarja megvalósítani, az ráerőltes a gyerekre, mert egy 8-10 éves gyerek, az meg úgyse tudja, hogy mi lesz, és rengeteg változás jöhet. Egyébként nem nagyon hiszem azt, hogy Magyarországról bárki, ha itthon gyakorol és itthon lesz, bárki el tud jutni, még csak az is, hogy egy kisebb fajta túron induljon, már csak azért, mert a környezet nem az. Nem lehet gyakorolni az itthoni pályákon, nincsenek megőrző körülmények, versenyek, emberek, tanácsadók, és még sorolhatnám ezt, és különösen nem lehet 4-5-6 hónapig játszani, és a következő 6 hónapot meg nem játszani. Egy gyakorlás van, azért szerintem ezt elmondanám, hogy a Borozov Misa az majdnem, hogy megszerzíti ezt, úgyhogy hát, le a kalapot. Nem egyszer előtt, de ez óriási kivétel. Hát nem, Misával sokszor a téli hónapokban kint gyakoroltunk a Hegedűs Gábornak a rangyen, kint a hó fél méteres, és még mi ütöttük a labdát a felett rangyről. De hát ez benne van. Annyit dolgozott, hogy ebből a szempontból óriási hátrányban Spanyolországban, de itt is ütött a labdát. Viszont azt kell mondani, hogy visszatérve a szülőkre, nagyon óvanám öntek, hogy átervük legyen csak az életben. Mert az átervel, és csak profi golfozónak, és volt olyan szülő, aki azt mondta, hogy 11-12 éves korában a nulla handicapesnek kell lennie, attól függ, hogy ő mit akar, nem biztos, hogy a srác akar, és ne akarja ráerőltetni a saját álmait, mert abból biztos, hogy nem fog jó kisülni, és a gyereknek engedje, hogy B-terve is legyen. Hogy mondjak itt egy jó mondást, amit hallottam, hogy a handicap az állítólag matematikai és fantázia kérdés. Ilyen módon akár lehet alacsony handicap is. Igen. Én már csak azért mondom, hogy nekünk soha nem volt csak A-tervünk. És persze a Dan is azon gondolkodott tavaly, az hiszem, igen, másfél évvel ezelőttig, hogy két verzió volt, vagy egyetemre megy, vagy profi golfozó akar lenni. Aztán történt valami az életében, ami abszolút megértettem, hogy aztán a következő másfél évben nem fog annyira ragaszkodni, hogy a golfban érjen a sikereket egyrészt a hazai körülmények között, könnyű körülmények miatt, másrészt a tudomásuk kell venni, hogy eljön a kamaszkor, akkor más érdeklődési körök is vannak, és ezeknek is teret kell engedni. És szerintem egyrészt azért választott az, hogy az elmúlt évet kicsit lazábbra veszi, mert egyszerűen belátta, hogy sok minden itt nem olyan, amely segítené neki az előmenetet, és az elmúlt 5 évben gyakorlatilag az egyedüli volt, akit Magyarországról ismertek a nemzetközi golféletben, és hát lehet, hogy sokkal nagyobb figyelem kellett volna, hogy őt érje, és mivel ezt nem kapta meg, úgy döntött, hogy inkább az egyetemi felkészülésre koncentrál, csak most dicsekszem, hogy az amerikai érettségit, matematikát például 94%-kal írta meg, és a nyelvvizsgája is nem is akármilyen lett, az a külön, az, hogy Amerikába tudja menni, az le kell tennie egy TOEFL vizsgát, amit ha nem sikerül egy bizonyos szinten, akkor nem is tud eljutni oda. Erről jut eszembe, hogy annak idején az egyik golfpályán a 4. gimnazista nagyon jó játékosukon találkoztam a klubházban, és kérdeztem, hogy hova fogsz menni, mit fogsz csinálni érettség után. Ez március-áprilisban volt, és hát júniusig tartó is, és azt mondta, hogy hát megyek Amerikai Egyetemre, és megkérdeztem, hogy hány egyetem ajánlott már fel neked ösztönni. Hát még senkivel nem tárgyaltam. Az érdekes volt ezeket hallani, tehát jó lenne ezeket felvilágosítani, ezeket a gyerekeket, akik, hogy merre akarnak elmenni, mert a profi élet innenhazóról kilátástalan esélye senkinek sincsen, és a Daninak sincsen erre esélye. Majd ő el fogja dönteni, hogyha az egyetemet elvisz, az egyetemi csapatban folyamatosan játszik, egész más körülmények között, egész más emberek között, más versenyszellemben, hogy ha elvégezte az egyetemet, 4 év múlva megy egy master's képzésre, vagy azt mondja, hogy most elég jó vagyok, hogy megpróbálkozok a profi életben. Azt gondolhatja valaki, hogy jó fél év kihagyás. Tehát én tényleg azt mondom, ezt régebben is hallottam, hogy valaki vagy válogatott sportoló lesz, vagy inkább a tanulásra koncentráljon, és tényleg elfogadom, hogy a Daninak is be kell látni, hogy ebből a környezetből, ilyen anyagi helyzetből nem biztos, hogy megváltja a magyar profi világot, de nem érzed-e, hogy lehet-e még abban hinni fél év vagy 3-4 év kihagyás után, hogy a Dani golfozó lesz? Hát biztos, hogy golfozó, meg golfoznia kell, mert egy olyan környezetbe kell kerülni, ahol teljesíteni kell, és az a csapat, ahol fog kerülni, az Egyesült Államokba, az ott a legjobb játékosok lesznek, és hogyha oda kérték, ő nem engedheti meg magának, hogy még nem is fogja megengedni magának, az, hogyha 3-4 hónapot effektív, mindennapos és heti több alkalmas gyakorlás nincs, az természetesen vagy egy feltöltődést eredményez, hogy nagyon fog neki hiányozni, és akikben több millió labda van, azt gondolom azokat nagyon nem veti vissza, mint ahogy mostanában már járunk ki, hogy idő engedi, és nem nagyon érzem, hogy bármi visszaesés esne. Neki sőt azt érzem, hogy sokkal jobban fel van töltődve, és alig várja majd, hogy full edzés legyen körülötte, és az a versenyszellemet alig várja, hogy legyen. Vannak időszakok, amikor tudomásul kell venni, hogy vannak fontosabb dolgok az életben, mint az, hogy most golfozzak. Nem teti fel az életét, felteti, de ha bármi történik vele, eltörik, hogy csak nem akarok semmi példákat, ha bármi más történik vele, akkor nincs meg a másik lehetőség, abban tudja jönni. Most viszont mind a két lehetőség van, mert mind a két lehetőséggel nagyon jó áll. És hát az, hogy 2-3-4 hónapig nagyon keveset játszott, azt gondolom semmit nem jelent, mert több millió labda után ez pillanatok alatt érvényesítette azt, hogy az érzések azok visszajönnek. Ezt gondolom, hogy nagyon megértem, és azt gondolom, ez mindenképpen egy pozitív dolog felé is, és másoknak is példakép arra, hogy merre kellene menni, hiszen a jó tudom, még soha nem volt magyar játékos, akinek felajánlottak volna amerikai ösztöndíjat, és az azért sok minden játékosnak, aki... Most van, kapott a női játékos, persze, Zsofika a Stanfordba megy, ő is Floridába, úgyhogy Zsofika az nagyon, nagyon jó tanuló, a női gólban vannak nagyon jó lehetőségek, és ott még az ösztöndíjak is másért, sokkal magasabb ösztöndíjakat tudnak kapni, adni a csapatok, mint a fiúknak, és ő megérdemli, rengeteget tett, többször is magyar bajnok, őt is más körülmények között fog lenni, és ez azt gondolom, hogy szerintem ő is komoly fejlődésnek fog indulni, hogyha azok a 12 hónapos gyakorlás, edzés, csapatmunka, amikor kell teljesíteni, különben nem fogsz egyetlen egy versenyre menni, általában 5-6 játékos megy versenyre, és ha 10 játékos van, nem biztos, hogy be tudsz kerülni, ami egyébként eklatás példa a Sean Einhaus, aki plusz 5,2-es handicappel volt, a legjobb európai játékos volt, az első évben be sem került az Oklahoma csapatába, nem is játszott egyáltalán, csak a második évtől is mondhatnám ezt a egyik német játékosra is, aki aztán másfél év után eljött a egyik floridai csapattól, mert nem került be egy első évben. Nem olyan... Hát Amerikában óriási a konkurencia, óriási egészen konkurencia. Más. Még a nyugat-európai országok... Hát gyanítom, hogy sokat tanulhatnánk tőle, és szerintem ez ennek az egész beszélgetésnek talán kulcsa, hogy nekünk rengeteget kellene tanulni a golfról. Meg kellene lenni a hajlandóságnak is, hogy tanuljunk a golfról, és ezt nem látom egyelőre igazából azoknál az embereknek, akiknek úgymond ez lenne a felelősségük feladtuk. Hát igen. Még ennyit tudok hozzátenni, hogy ami talán legfontosabb, és nagyon sokszor éreztem a Danival kapcsolatban, hogy egész másképp él meg csomó mindenkint, mert azt látja, hogy nagyon pozitív mindenki. És mindenki örül, még akkor is, hogyha a sikereidnek és annak, hogy a világ legjobbjai között te is ott vagy, tudnak neked örülni. És ha a negatív környezet van körülötted, az biztosan vissza fog téged húzni, és nem fogja segíteni azt, hogy te előre tudjál nézni, és eredményeket tudjál elérni. Most azt mondod, hogy sokan nem örülnek annak, hogy Dani a legjobb játékos, vagy... Itt van? Hát nézd, ez mondtam már, ez a magyar habitusból van az, hogy mi nem tudunk örülni általában a jó dolgoknak, hanem mindig megpróbálunk keresni, csak az rosszat benne, csak azért, hogy nem biztos, hogy szeretjük azt az embert. Csak mondtam, nem kell mindenki szeretni, de ha értékes ember, akkor azt értékelni kell. Nem kell, hogy szeressenek engem, nem kell, hogy szeressenek téged, de ha csomó mindenben tudod segíteni az adott... Téged sem szeretnek, igen. Nem kell, hogy szeressenek, de sem. Így van, ha tudja segíteni, akkor azt el kell fogadni, és mondom, nem az a barátod lehet, aki mindig igazat ad neked, és nincs vélemény a dolgokról. Ez akinek van vélemény a dolgok, te is el tudsz gondolkodni azon, hogy amit ön mondott, jó-e, vagy beépíted, vagy nem, de hallottál valamit olyan embertől, akinek óriási tapasztalata van. És ez biztos, hogy nem lehet rossz, ha elgondolkodol azon, hogy lehet másképp is csinálni. Hát reméljük, hogy elgondolkodnak azok, akiknek el kell gondolkodni. Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Talán majd máskor is összeülünk. Viszont.